राम, यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2051 तय अनुसार 5 अक्टूबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हरे कुटीर वृंदावन में हुआ। राम राम राम राम आवश्यक है कि ये एक दृढ़ निश्चय कर लेगा अपने ये करना है चाहे शुभ हो। भर्तृ हरि ने कहा है कि निंदन तुम्हें त्रिगुणा यदि वास्तुवंतु लक्ष्मी समावशत हुआ यथेष्टम गच्छत हुआ यथेष्टम अद्यैव मे मरणमस्तु युगांतरे वा न्याय्यात्पथ प्रविचरन्ति पदं न धीरा। चाहे सुख आवे दुख आवे आदर हुए निरादर हुए निंदा हुए स्तुति हुए धन आवे चला जाओ सही ठीक रहे भी ठीक रहे लेकिन कोई बड़ा नहीं, अपने तो ये काम करना है इसमें चलना है परमात्मा की प्राप्ति करना है तत्व ज्ञान प्राप्त करना है प्रेम प्राप्त करना है ये मार्ग अलग है। प्रेम प्राप्त करना है तत्व ज्ञान करना है दो मार्ग है ये तो इसमें अपने तो चलना है चाहे सो हो जाए ऐसे दृढ़ता से रखे जाए तो काम सिद्ध हो जाता है और विचलित होते हैं तो सिद्ध नहीं होता। सुन लिया छोड़ दिया सुन लिया छोड़ दिया सुन लिया तो विशेष लाभ नहीं होता। वास्तविक मनुष्य जन्म की सफलता नहीं होती। जितना साधन करो वो तो अच्छा है परंतु वर्तमान में विलक्षणता हो जाए अपनी ये बिना दृढ़ता के नहीं होती। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि अपना अहम जो है मैंपन है इस मैंपन में ये कर रहे मैं तो साधक हूँ साधन करने वाला हूँ। जैसे लोभी हूँ धन कमाना है मैं तो फिर धन कमाने लग जाएगा वो। मैं तो मान चाहता हूँ वाह वाह चाहता हूँ दुनिया में तो उसमें लग जाएगा। सांसारिक काम तो सिद्ध होंगे नहीं होंगे दोनों बात है और पारमार्थ सिद्धि होगी ही निश्चित बात है। विद्या पढ़ कर विद्वान बन जाऊं यशस्वी हो जाऊं मिनिस्टर बन जाऊं ऐसा हो जाऊं ऐसा हो जाऊं ये बात दोनों एक बात है। चलम अध्रुवम चल है वहां होगा नहीं होगा विचारने है होगा जो होगा तो फिर चल रहेगा नहीं वो तो होने में संदेह फिर रहना बिल्कुल संदेह नहीं रहेगी नहीं और पारमार्थ की सिद्धि होने में तो उसमें लग जाएगा। सांसारिक काम तो सिद्ध होंगे नहीं होंगे दोनों बात है और पारमार्थ की सिद्धि होगी ही निश्चित बात है। विद्या पढ़ कर विद्वान बन जाऊं यशस्वी हो जाऊं मिनिस्टर बन जाऊं ऐसा हो जाऊं ऐसा हो जाऊं ये बात दोनों एक बात है। चलम अध्रुवम चल है होगा नहीं होगा विचारने है होगा जो होगा तो फिर चलो रहेगा नहीं वो तो होने में संदेह फिर रहना बिल्कुल संदेह नहीं रहेगी नहीं और पारमार्थ की सिद्धि होने में निसंदेह नहीं रोग होने पर यंग लब्धवा चला पर लाभम और यज्ञातवा ना पुनर्मोहम उसके बाद फिर दूर होगा नहीं वो तो हो ही जाएगा काम। ख्याल में आया ना मन बात क्या है। दूसरे शब्दों में कहता हूं एक तरफ तो है संसार और एक तरफ है परमात्मा और ये है बीच में। चाहे परमात्मा की तरफ चले चाहे संसार की तरफ चले ये बीच में है। तो संसार की जब तरफ जब मुख रहेगा तो ना संसार की सिद्धि होगी ना परमात्मा की सिद्धि होगी क्योंकि संसार की सिद्धि तो होने में संदेह हो जाए तो रहेगी नहीं ये तो एक तरफ जाएगी और पारमार्थिक सिद्धि है वो होगी होने पर मिटेगी नहीं वो एक तरफ जाएगी। इस वास्ते उद्देश्य बनना ही है हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करना है ऐसा पक्का उद्देश्य हो जाए फिर क्या होगा कि जितनी प्रवृत्ति है वो सबकी प्रवृत्ति सबकी सब प्रवृत्ति उस आपके उद्देश्य की सिद्धि में लग जाएगी। जैसे गंगोत्री से गोमुख से गंगा जी की धारा निकली है गोमुखी से, तो गंगा जी की धारा निकली तो गंगा जी की तरफ चली, तो चलती रही समुद्री तब चलती रही, तो बीच में नदी और नाले और झरने और नदियां मिलती रही, मिलती मिलती समुद्र गई है, कलकत्ते के पास आती है, जो समुद्र में चले वो जहाज चलते हैं उस गंगा जी में, छोटी सी धारा, परंतु वो धारा धुन एक समुद्र में जाती है, तो दूसरी नदियां मिलती गई, गंगा जी भी मिल गई, जमुना जी मिल गई, घाघरा भी मिल गई, सरयू भी मिल गई, कई नदियां आकर मिल गई और झरना मिल गए, वर्षा हो तो वर्षा का जल मिल जाता है, सब आकर एक मिलता है तो बड़ा प्रभाव हो जाता है। इस तरह से आप एक काम करोगे पारमार्थिक उन्नति में, तो व्यवहार के काम भी आपकी सहायता कर देंगे। मैंने ये बात देखी है, मित्रता रखने वाले भी सहायक होते हैं, शत्रुता रखने वाले भी सहायक होते हैं, उदासीन रहने वाले भी सहायक होते हैं। मेरी दो तीन सारी ऐसी घटना हुई है जो विरोध किया है, वो विरोध वास्तव में हमारी सफलता में हेतु हुआ है। ये बात एकदम पक्की है, विरोध करे तो क्या होगा। नारद जी महाराज बैठे और उनको वो कामदेव ने विघ्न किया तो पक्के रहे, तो उनके कामदेव ने आकर के नमस्कार किया और माफी मांगी, विरुद्ध करने वाला भी अनुकूल हो गया, अनुकूल ही और संसार से भी भगवान का भक्त है अनुकूल होता है। चोर और डाकू जो दुनिया को लूटते हैं, जंगल में बैठे कई साधु को देखे तो सेवा करते हैं, भगवान देव लगता है तो हरेक आ जाती है मन में, दुष्टता करते हैं तो वो दुष्टता भी सज्जनता में आ जाती है, उसका नतीजा अच्छा निकलता है, क्यों वो रास्ते सही रास्ते पर है परमात्मा की तरफ, तो परमात्मा भी सहायता करते हैं। और जितने संत हुए हैं, जितने महात्मा हैं, अभी जितने होंगे, सबकी सम्मति हमारे साथ है, ये संसार के साथ कौन है। धनी धनी के साथ नहीं होगा, धनी निर्धन के साथ नहीं होगा, निर्धन धनी के साथ नहीं होगा, धनी धनी आपस में लड़ेंगे, ये साथ कौन देगा। इधर साधक साधक एक हो जाएंगे, साधक सिद्ध एक हो जाएंगे, साधक नहीं करना वो भी एक हो जाएंगे, ये बात ख्याल में आती है कि नहीं, शंका हो तो बोलो भाई। साधन करने वाले जो ठीक साधन करते हैं उसमें भेद नहीं होता, ये जो संप्रदायों का भेद होता है वे साधन करने वाले नहीं है, कोरा जय बोलते हैं उनमें भेद होता है, अपने लड़ाई होती है। और सच्चे हृदय जो साधन करे तो लड़ाई नहीं होती, मुसलमान सच्चे हृदय से अपने धर्म के अनुसार साधन करे, फकीर और मस्त हो जाए, किसी भेद भेद नहीं हो किसी साथ ही, हिंदू से भेद हो गई। यहाँ वैष्णव संप्रदाय भी कई है, यहाँ चार संप्रदाय है वृंदावन में भी, परंतु भाई अगर अपने साधन में लग जाए तो बैर कब करे, भगत ही नहीं करने के लिए कब करे, किस समय करे, भजन स्मरण में टाइम ही नहीं मिलता। भजन स्मरण नहीं करे पक्ष बांध करके वे वही वही उधारी दोनों नुकसान करे अपना, तो पारमार्थिक उद्देश्य अगर दृढ़ हो जाए तो सब ठीक हो जाएंगे। जैसे लोभी आदमी सब सह सकता है पर पैसा का नाश नहीं सह सकता, और सब सह लगा, निंदा सह लगा, स्तुति करे निंदा करे, आपने को भला कहेगा निरादर करे, कोई आदर करे, कोई ठीक है कोई बेठीक है, जो कुछ कह दे वो सह ले सभी, पैसा का नुकसान नहीं गया, ये नहीं सह सकते भाई, इस तरह से साधने का नुकसान नहीं सह सकते, और सब कुछ करो वहां नहीं होगा, ऐसे साधन का नुकसान नहीं सह सकते, ऐसे दृढ़ता हो जाए तो उसकी सिद्धि हो जाती है, सब साथ हो जाते हैं उसके, टेढ़े मेढ़े चलते चलते भी साथ हो जाते हैं, और बड़े बड़े सहायक भगवान है। कबीर साहब की निंदा हुई कि ये तो बिगड़ गया, कबीर वो बिगड़ो राम भाई थे मत बिगड़ो मेरा भाई, कभी वो बिगड़ गयो। मेरा भाई गलदेव कहे बिगड़ी कोई बिगड़ गई तो वही निंदा करते वही करते रहे। कबीर साहब ने को विचार की ठीक है वही निंदा करने वाले भक्त हो गए। तुकाराम जी के साथ बैर करने वाले वे विषय सज्जन हो गए। अब ठीक हो जाए तुलसीदास जी महाराज के विरोध करने वाले काशीवाद जो काशीवाद प्रसारक हो गए वो अपने ठीक बात पर भगवान पर चले। ना किसी राग है ना द्वेष है अपने भगवान का भजन करना है। किसी राग करें किसी द्वेष करें किसी को भला करें किसी को बुरा करें परमात्मा की तरफ चलना है। तो ऐसी दृढ़ता हो जाए अपने में तो सब काम ठीक हो जाए। बिल्कुल एकदम ठीक बात है। तो दृढ़ता कब होती है अहंकार के बदलने से। अहंकार के तीन रूप होते हैं और जो मैं हूँ ये मैंपन है। मैंपन को चाहे तो मिटा दो चाहे तो मिटा दो चाहे शुद्ध कर दो चाहे बदल दो। मिटाना तो काम है ज्ञान योग का और शुद्ध करना है कर्मयोग का काम और बदलने लगा है भक्ति योग का काम। अशाभिमान जाए नहीं भोरे मैं सेवक रघुपति पति भोरे मेरे भगवान है मैं भगवान का हूँ। मैं गृहस्थी नहीं हूँ न मैं साधु नहीं हूँ। एक बार बात चली कि भगवान न गृहस्थी को मिलते न साधु को मिलते न भोगी को मिलते हैं किसी को नहीं मिलते। साधु को भी नहीं मिलते गृहस्थी को भी मिलते किसी को मिलते कब भगत को मिलते हैं। भगत हो साधु गृहस्थी नहीं होता भगत होता है वो भगवान का साधु होता है न गृहस्थ होता है न ब्राह्मण होता है न क्षति होता है न वेश होता है न शूद्र होता है। शंकराचार्य लिखे है न संन्यासी हो न गृह हो न ब्राह्मण हो न वेश हो न क्षति हो नहीं हो। गोस्वामी बनाने के है कोई भगत को जुल्हा को कोई भाई जुल्हा कहे तो कहो हमें किसी देना देने किसी को देना नहीं हम है शो भगवान का हूँ मैं तो हम कोई कह तो कह दो क्या अर्ज हुआ अपने मैं तो भगवान का हूँ। जाति पाति में वो पक्ष नहीं होता विरोध नहीं होता आग्रह नहीं होता है। धर्म पालन करने के लिए जो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का धर्म पालन कर साधु तो साधु का गृहस्थी तो गृहस्थ का धर्म मैं हूँ भगवान का और कर नहीं हूँ मैं। ये मेरा मैंने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा और कोई और मेरा नहीं है मेरा ये भगवान ही है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा और कोई पक्की बात है एकदम सच्ची बात। ऐसे मैं तो भगवान का हूँ भगवान तेरे चलूंगा बस ऐसा पक्का विचार हो जाए तो भगवान की तरफ की बाधा नहीं सह सकता वो नुकसान नहीं सह सकता। जैसे लोग पैसा नुकसान नहीं सह सकता भाई सुधर लेगा जमाई सुधर लेगा ससुर सुधर लेगा मगर पैसा का नुकसान नहीं सहेगा और शुद्ध कर ले परवाह नहीं है। ऐसे ही साधु होता है वो साधन का नुकसान नहीं सह सकता और सब कर लो क्या बात है। तो ऐसा पक्का विचार हो जाना तो अहंता को बदल दे भगवान का हूँ मैं साधक कर्म योगी हूँ ज्ञान योगी हूँ भक्ति योगी हूँ जो हो गए एक हो जाए अपना मैं तो भगवान का भक्त हूँ भगवान मेरे हैं मेरे तो कहते गोपाल दूसरो न कोई जाकेश्वर मोर मुगुर मेरो पति सोई मेरे तो कहते गोपाल दूसरो न कोई ऐसा एक विचार। अब इसमें कोई शंका हो बोलो कोई शंका संदेह हो तो बात बड़ी पक्की हो जाएगी अपना विचार से एक रह गया। अब यहाँ वृंदावन में प्राय करके साधन करने वाले रहते हैं जो बाहर से आकर रहते हैं घर में रहते हुए रहते ही हैं पर भी बस भजन ध्यान करेंगे तो उनको फिर किसी पक्षपात में किसी संप्रदाय में नहीं फंसना चाहिए। राग द्वेष में दो पार्टियों में नहीं फंसना ये तो यहाँ भजन नहीं होगा फिर नहीं किसी से दोस्ती नहीं किसी से पैर नहीं किसी के सिर धरी नहीं किसी की बैर ये बात सबसे सज्जनता प्रेम से सब बोले ना तो ज्यादा घनिष्ठता मिला हुए, ना करें किसी से बैर करे, नहीं किसी से दोस्ती, नहीं किसी से बैर, सबके साथ प्रेम का, आदर का, सत्कार का बर्ताव, न किसी का पक्षपात, ऐसे कर तो बड़ा साधन चलेगा, नहीं तो आपस में उलझ जाएंगे, भजन करेंगे उलझ करेंगे फिर। इस वास्ते एक भगवान में ले जाओ, हमें तो करना है, इतना दिन हुआ सो हुआ, अब हमें करना है, अब और नहीं, अब तो केवल भगवान में ही है, केवल परमात्मा की तरफ चलना है। आपसे आप ठीक होगा, सद्बुद्धि देंगे, भगवान देंगे, पक्का विचार बना दो, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार, दूसरा जो करे करते रहे, कोई किसी पार्टी में, कोई किसी पार्टी में, कोई किसी में, कोई किसी में, कोई किसी संप्रदाय में, कोई किसी संप्रदाय में, सब हाथ जोड़ेंगे, बहुत ठीक भाई, हम तो अपना जो मार्ग है वही करेंगे। एक मैंने सुना आत्मानंद जी सूर्य वाले मदन, तो मैं सब बात अनुकूल नहीं कहता, कैसे बन जाओ सभी, पर एक दृष्टांत बताता हूँ, तो मैं नहीं चलूंगा, मेरे को जो गुरु जी ने बता दिया है मैं वही चलूंगा, कोई दूसरी बात सुनो तो बैम पड़ जाएगा, अगर वो बताओ तो मैं करता ही हूँ, इस वास्ते मैं नहीं चलूंगा, नहीं गए। ऐसे पक्के थे बाराम सिंह जी, बड़ी प्रशंसा सुनी मैंने उनकी, पुरुष थानदार थे, जो कहीं लड़ाई हो तो उनके पास आते, तो वो कहता कि कहा ऐसे मौका देने चलो, तो ऊंट लाता तो कहता किराया लेगा तो चलूंगा, नहीं तो चलूंगा, अपना किराया कर उठ कर चढ़ता, अरे वो किराया देकर चढ़ते देखता और कर देता, अरे वो कह देता आगे जयपुर में उनकी बात ही सिद्ध होती, राम सिंह ने कह दिया पक्की मानते उनको, और वो कहता देख अगर ही कुछ नहीं करे ठीक रह जाए तो तेरे कुछ नहीं कहेंगे, नहीं तो फंसा देंगे तेरे, ऐसे पक्के आदमी थे। तो उनकी बात मदन जी कहते थे कि एक दिन बैठे थे कुर्सी पर, अगर टेबल पड़ी थी, एक आदमी जा रहे इतना रुपये में मिठाई लिया, हमको दुकान से मिठाई लिया, वो मिठाई लेकर आया, मिठाई ला करके वो आ गई और तुम्हें धरा, ऐसे ठोकरा थे टोकरी धरी तो वो ऐसे बोली थी एक लड्डू के फूट गया, बुलाया उसको आओ इधर, वो कहाँ से लाया, कमुक दुकान से, कितना लाया, कितना कितने का, इतने का, अधिक लाया, कि मैं गया थानेदार जी के लिए ले जाता हूँ, तो एक लड्डू उसने और धर दिया, जा पैसा देगा उसका, पैसा दे उसको, मेरा लड्डू फूट गया कैसे, मेरा लड्डू फूट नहीं सकता, देख रहा हूँ ऐसी घटनाएं उनकी सुनी, मेरा कैसे फूट जाए, फैस दो यही लड़ू फैसला दे रहा हो। उनके लड़की जन्मी, जो वह लड़की खेलती थी ना तो लाड करते आओ महारानी साहब पधारो, महारानी साहब पधारो, जो स्त्री गरीब महारानी बनाओ, किसी राजा को ब्याह हो महारानी बनाओ, लाड करती महारानी साहब, महारानी साहब पधारो महारानी साहब। वो महाराज एक रजपूत को ब्याही गई, रजपूत होगा थाइसिस बीमारी, चौथ हो गया ऐसे हो गए ठीक नहीं हुआ, तो खूड गांव खूड की ठाकर है, तो खूड में वो रहते थे राजपूत, खूड में कहीं वहां कहीं ठाकुर थे, वहां कहीं कोई संबंधी था, तो वहां रहते थे, वो बीमारी बढ़ती गई, बढ़ती बढ़ती बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो नीचे तो वो पति थे रोगी, ऊपर वो थी, ऊपर के मकान में रहती थी, तो वो आई जो है देखा कहा दिया आदमियों को ठोड़ बता दी, ये ठोड़ है, इस ठोड़ दाग करना, उन्होंने दाग किया अपने पति ने बता दी, जगह बता दी, और फिर श्रृंगार किया सब असली तरह से, जैसे सुहागन के छोड़े श्रृंगार करते, जैसे जैसा है वैसे किया, खूब श्रृंगार किया, अरे वो उधर प्राण दे दिए उन्होंने, वो श्रृंगार किया, लोग वो आ रही है, तो वो कहते मैं जाऊंगी साथ में, कुमारी महाराणी साहब कहते थे कुमारी छोकरी। खुद ठाकरे से पूछा गया महाराज वो सतियो जा रहे जान दो राजपूत की बेटी है राजपूत क्या बात है। तो उनको लेकर के जल गई महाराज वहां जो हो जाए देख ले कोई बात नहीं राजपूत है सती है। तो ऐसी महारानी हुई वो सती हो गई जो सब लोग मैं सती माता करते थे। फिर वो कुछ नहीं हुआ ठीक है उसका छोटा भाई था उनके पास रहता था गान के पास में तो वो रोने लग गया वहां गया मिठा ले ला रोता है अरे राजपूत रहा करता है राजपूत स्मृति रोता है जा बंद हो गया सती हो गई। तो ऐसी उनकी घटनाएं सुनी थी राम सिंह जी और वो देखे वो आदमी मिले मेरे को ऐसे थे मंडावा के तो पक्का आदमी होता है ना एक वो खराब होता है फिर वो अपना विचलित नहीं हो तो भगवान वो खरे के साथ रहते पक्का होते रहे साथ ना थोड़ा कम है कोई बात हो तो पूछो अपने नियम में भगवान के भजन में मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं सच्ची बात है संसार के हम नहीं है संसार हमारा नहीं है शरीर हम नहीं है शरीर से हम अलग हैं। ये बात तो पहले ही धारण कर लेनी चाहिए कि शरीर तो बदलता है हम थोड़े बदलते हैं बालकपन से आज देखो तो शरीर तो कितना ही बदल गया मन तो मैं तो वही हूँ जो बालकपन में था तो मैं तो निरंतर वही रहा शरीर बदल गया शरीर तो इस शरीर को छूटने के बाद दूसरा शरीर धारण कर लेगा और मैं थोड़ी जो हो जाऊंगा मैं तो वही हूँ वो मैं हूँ परमात्मा का अंश शरीर है संसार का अंश तो शरीर को लगा दो संसार की सेवा में अपने को लगा दो भगवान की सेवा में मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं शरीर संसार का संपत्ति संसार की सेवा में संसार की संसार की सेवा में लगा दो और भगवान एक हो जाओगे फिर सब काम ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण मैं सेवक रघुपति पति मोरे अभिमान ही अभिमान है अभिमान छोड़ना कहते हैं निर्भिमान हो निर्भिमो निरहंकार है सशांति में निकल सती पर तो अहंकार बदला है ये ज्ञान योग में तो तोड़ देते हैं और कर्म योग से शुद्ध करते हैं भक्ति योग में बदल देते हैं जैसे आपकी कन्या आपकी कहलाती है अब वो ससुराल कहलाएगी आपकी नहीं कहलाएगी अब तो अहंकार को बदलना है। साधु होते हैं वो गृहस्थ नहीं कहलाते अब वो साधु हो गए अब घर वाले मर जाए कोई परवाह नहीं है तो ये अहंकार बदल दिया बदलते ही वो और हो जाता है बदलना सुगम है मिटाना कठिन पड़ता है शुद्ध में तो इतना सुगम नहीं कठिन बदलने मिटाने में कठिनता होती है और बदलने में सुगमता है कन्या बदल देती है मनुष्य साधु बदल देता है गोदाता है वो बदल देता है ये तो अभ्यास है अपने बदल बदल सकते हैं ऐसे बदल दे उसको भगवान का बना दे चाहे ज्ञान योग से मिटा देगा है ही नहीं हम तो प्रकृति का अंश है महाभूता अहंकार हो बिना प्रकृति अपरा जीव भूतम परा परा क्या संबंध अहंकार है अपना है ही नहीं हमारा है ही नहीं।